przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są prokuratorskie zarzuty przekroczenia uprawnień dla byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Sprawa ma związek z pieniędzmi na Pegasusa. Udało się odnaleźć kolejne dwie straty wojenne. To obraz, portret Piłsudskiego i książka. Francuska lewica nawołuje do odsunięcia od władzy prezydenta Macrona. Planuje dużą manifestację. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś usłyszał prokuratorskie zarzuty przekroczenia uprawnień. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk suwerennej Polski, jak tłumaczy rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, miał podpisać zgodę na przekazanie CBA pieniędzy na zakup Pegasusa. Tutaj nie chodzi o to, czy Pegasus był dobry, czy był zły. To jest badane w innym postępowaniu i to nie ma znaczenia dla tych zarzutów, jak on był później wykorzystywany. Znaczenie ma sposób przeznaczenia tych środków i źródło finansowania służby specjalnej, która zgodnie z ustawą nie powinna pochodzić z tego środka lub z innych środków nie będących środkami z budżetu państwa. Z Funduszu Sprawiedliwości do CBA trafiło 25 milionów złotych, za które kupiono oprogramowanie szpiegowskie. Michałowi Wosiowi grozi do 10 lat więzienia. Po przesłuchaniu były wiceminister twierdził, że działał zgodnie z prawem. Miałem pełne prawo z ustawy, artykuł 43 ustawy regulującej Fundusz Sprawiedliwości ku temu, żeby udzielić dofinansowania dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na środki techniki służące temu, żeby państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów. Michał Woś mówił też, że nie uznaje prokuratorów powołanych przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Dzięki działaniom resortu kultury udało się odnaleźć kolejne dwie straty wojenne. To portret marszałka Piłsudskiego, autorstwa Józefa Mehofera, oraz książka Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich Maksymiliana Goldsteina i Karola Dresdnera. Obraz po 85 latach został odnaleziony na strychu starego domu. Ten obraz został odnaleziony przez młode małżeństwo, które zakupiło nieremontowany dom. On został tam znaleziony zwinięty w rulonie. To dzieło czeka długa konserwacja. Powiedziała szefowa resortu kultury Hanna Wróblewska. A odnaleziona w berlińskiej bibliotece książka pochodzi z przedwojennych zbiorów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Książki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w czasie II wojny światowej w większości uległy rozproszeniu i zostały wwiezione do Niemiec. Podkreśliła naczelnik Wydziału Restytucji Dóbr Kultury Agata Modzelewska. Książka trafi do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, a dzieło Józefa Mehofera do Muzeum Historii Polski. Agata Woźniak, Polskie Radio. Francuska lewica zapowiada demonstrację i chce odsunąć prezydenta Emmanuela Macrona od władzy. To reakcja na odmowę powołania lewicowego rządu. Od 50 dni we Francji trwa polityczny impas po wyborach parlamentarnych, które nie wyłoniły zdecydowanego zwycięzcy, ale dały przewagę lewicy. 7 września tego dnia lewica chce wyprowadzić na ulicę swoich zwolenników, by zaprotestować przeciwko, jak to ujęto, siłowym działaniom prezydenta. W oficjalnej zapowiedzi wydarzenia jest mowa o wielkiej mobilizacji młodzieży i związków zawodowych w obronie demokracji. De la colère. Czujemy gniew, tłumaczy kandydatka lewicy na urząd premiera Lucie Guesty. La démocratie. Demokracja się nie liczy w oczach prezydenta. Uważam, że to bardzo niebezpieczne, powiedziała Radiu France Inter niedoszła premier. Pałac Elizejski odrzucił jej kandydaturę, tłumacząc, że lewicowy rząd nie miałby szans na przetrwanie. Lewica mówi o demokratycznym skandalu i uważa, że prezydent próbuje zachować władzę w swoich rękach mimo 2 porażek z rzędu. Najpierw w czerwcowych eurowyborach, a potem w wyborach do Izby Deputowanych. Lewica ma wkrótce złożyć wniosek o uruchomienie procedury odsunięcia szefa państwa od władzy, ale szanse na to, że parlament poprze wotum, są nikłe. Obserwatorzy mówią jednak o rosnącej presji na Pałac Elizejski. Na razie nie widać wyjścia z politycznego impasu. Stefan Folzer, Polskie Radio. W Lizbonie, stolicy Portugalii, funkcjonuje nieoficjalny podatek dla turystów, poinformował portal dziennika The Guardian. Gazeta przekazała, że turyści odwiedzający restauracje muszą płacić więcej niż mieszkańcy, co ma zniechęcać część z nich do przyjazdu. Ten nieoficjalny podatek dla turystów ma być sposobem Lizbończyków na walkę z nadmierną liczbą odwiedzających. Mieszkańcy Lizbony są od razu rozpoznawani przez kelnerów albo dają znać, że nie są turystami, dzięki czemu nie płacą ceny z karty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na południu duże. W Karpatach możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni na Kaszubach i w Kotlinach Sudeckich, przez 14 w centrum do 19 na południu. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu lokalnie mogą pojawić się opady deszczu, a także burze. Na termometrach zobaczymy od 26 stopni na północy, przez 27-29 w centrum, do 30 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. Sunday morning, sun shining from your eyes, sleepy face smiling into mine. Sunday morning, lots of time with nothing to do, lots of time to spend with you. On Sunday morning. Prawie 7 minut po 22, wracamy do HCH i to nie jest niedzielny poranek stanowczo, to jest ciągle wtorkowy wieczór. Chociaż mowa była o niedzielnym poranku, w piosence, którą znamy, pamiętamy z innych wersji, bo cała opowieść w tej drugiej godzinie HCH będzie dotyczyła artystki, która znana jest jako kompozytorka przede wszystkim i autorka tekstów. Utwór Sunday Morning trafiał na listy przebojów dzięki wykonaniom Spanky and Our Gang. Nie wiem, czy ktoś pamięta taką formację, albo Olivera. Natomiast ta wersja oryginalna tej piosenki z jedynej płyty Margot Gurian i śpiewana przez nią samą, to jest rzecz odkrywana co jakiś czas na nowo, najpierw przez kolekcjonerów, a teraz już dzięki takiemu dużemu zbiorowemu wydawnictwu wytwórni Numero Group. No i jeszcze wznowieniu, bo płyta Take a Picture właśnie się ukazała. Jedyna płyta Margot Gurian z lat 60. ukazała się w nowym wydaniu i to jest powód do świętowania i powód do tego, żeby sobie przypomnieć, kim była ta dziewczyna wówczas. Bo powiedzmy, że cała historia zaczyna się w sierpniu roku 1959. Pianistka i kompozytorka świeżo po studiach muzycznych w Bostonie, chociaż pochodząca z Nowego Jorku, Margot Gurian, 22-letnia, trafia na taki specjalny kurs mistrzowski, na taki program edukacyjny, który się nazywał The Lenox School of Jazz i działał w stanie Massachusetts z powodzeniem. Jednym z nauczycieli był Max Roach. Wtedy uczył właśnie on. Uczniowie poza właśnie ową Margot Gurian, nikomu nieznaną, to byli stosunkowo mało znany jeszcze Ornette Coleman i dość mało znany Don Cherry, którzy grali z nią w zespole. Nikt się jakoś specjalnie nie palił do pracy, chociaż wszyscy widzieli swoją przyszłość w jazzie. Szczególnie nie paliła się do pracy Margot Gurian, do której podszedł w pewnym momencie Max Roach i zapytał, o co chodzi, właściwie dlaczego nie uczestniczy w zajęciach. A ona na to mówi, jestem kompozytorką, no to napisz coś na jutro. I napisała na kolejny dzień utwór. Ten utwór został wykonany. Do tej pory utwór In Tune, taki tytuł nosi, dostępny jest tylko i wyłącznie w tej wersji bardzo słabej dźwiękowo z The Lenox School of Jazz i bez udziału Margot Gurian. Niestety, choć filmowany przez Ornetta Colemana i całą tę jazzową drużynę, całą resztę tej jazzowej drużyny. Zacznijmy od tego, co może być najbardziej znane, najbardziej powszechnie znane w roku 2024. Why do I cry on a Sunday morning after Saturday night was such a wonderful night? I should be glad that I could spend one night a week with you. Why do I cry? Tak się jakoś składa, że w 2024 roku najłatwiej jest zrobić karierę za pośrednictwem TikToka i ta piosenka zrobiła karierę za pośrednictwem TikToka właśnie. Why Do I Cry? Rok 1968. To nawet nie był jakiś najbardziej wyjątkowy przebój w karierze Margot Gurian. No ale dobrze się skleił z jakimś rodzajem nastroju, dobrze się wpasowuje też, myślę, że formatem swoim w krótkie filmiki w różnych serwisach społecznościowych, no i wybuchł. I proszę mi wierzyć, no w stosunku, w relacji do innych utworów Margot Gurian, które są już dostępne w serwisach streamingowych, ten ma kilka albo nawet kilkunastokrotnie większe zasięgi. I coś tu jest takiego, co poruszyło publiczność. Być może też ten lekko archaiczny wdzięk aranżacji. To zresztą jest powód do tego, żeby wracać do Margot Gurian, bo to jest artystka, to była artystka, zmarła w 2021 roku, której życiorys muzyczny był rozdarty pomiędzy dwa, właściwie na dwa okresy. Pierwszy to były lata 50. i początek lat 60., kiedy właściwie jej główną ambicją było pisanie piosenek jazzowych. Ona była pod tym względem samowystarczalna, bo i jako pianistka, i jako poetka aspirująca radziła sobie dobrze ze wszystkimi elementami, pisała teksty, pisała muzykę, śpiewała zazwyczaj te utwory jako wersję demo, żeby zaprezentować je innym wykonawcom. I to był zresztą modus operandi ten w tych pierwszych latach. Sporo z tych piosenek sprzedała, aż tu nagle w pewnym momencie ktoś jej puścił utwór grupy The Beach Boys, God Only Knows. I nagle wszystko się zmieniło. I ten jeden utwór z płyty Pet Sounds, bardzo misternie zaaranżowany, pokazał jej, że jest jeszcze życie muzyczne gdzie indziej. I może warto pisać trochę inaczej. Może warto wyjść z tej niszy jazzowej i przyjrzeć się światu, wyjrzeć. I teraz będziemy mieli taką konfrontację. Utwór z końca lat 50., jeden z najwcześniejszych w całej karierze Margot Gurian, More Understanding Than a Man, a później Love Songs już z 67 roku, czyli po przemianie. By the river, in the shade of a tree, I can sob when I'm lonely, I can sing when I'm free, and I know that the river wants to listen to me, for she's more understanding than a man. When the twilight is new, I can laugh when I'm happy, I can cry when I'm blue, and I know that the river sees my own point of view, for she's more understanding than a man. They say that love is something that is simply grand. Who needs it when you know he doesn't understand? I can walk by the river in the cool summer breeze. I can dream in the silence. I can speak when I please, and I know that the river comprehends what she sees, for she's more understanding than a man. Thank you. was crying in the sun. Najpierw More Understanding Than a Man, a później Love Songs z płyty Take a Picture. To jest ta jedyna płyta, którą Margot Gurian próbowała zrobić karierę, wielką karierę jako solistka, no może taką prawie wielką karierę, dlatego że to wszystko miało taki wymiar niepewności. Otóż podpisała kontrakt z wytwórnią Bell Records pod koniec lat 60. Dostała zespół, dostała producenta, który zresztą w pewnym momencie uciekł, John Simon, żeby pracować z Janis Joplin. No, może obstawił po prostu pewniejszą partnerkę, jeśli chodzi o wyniki show biznesowe. Płytę kończył poniekąd w dużej części zresztą partner życiowy, ówczesny mąż Margot Gurian, David Rosner. Do tego znakomici muzycy. Ciekawy był pomysł na tę płytę. To tak, takiej muzyki powstawało może trochę więcej wtedy w Wielkiej Brytanii, ale mogło się to sprzedać, tylko że w momencie, kiedy przyszło do trasy koncertowej, Margot Gurian powiedziała nie. Nie będzie jeździć z tym materiałem. Za dużo już widziała tras muzyków jazzowych. Wie, co tam się dzieje. Ona ma męża. Założyła rodzinę. I właściwie jej to nie interesuje. No, z takim podejściem nie wywalczyła wiele, niestety. Te piosenki na szczyty list przebojów nie wchodziły wtedy. Kariera się nie rozkręciła. To pozostała jedyna płyta, choć przeurocza i płyta, która się bardzo dobrze starzeje. Płyta, która po latach dopiero zaczęła zbierać przy okazji jakiejś kolejnej fali, przy kolejnego wznowienia. Rolling Stone napisał, że to jest takie brakujące ogniwo między Bertem Bacharachem i zespołem Belle and Sebastian na przykład. I rzeczywiście dużo tutaj z tych aranżacji i nawet z tych dość subtelnych partii wokalnych Margot Gurian można wyczytać, jeśli chodzi o przyszłość muzyki pop, takiej kameralnej, barokowej nieco. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, najdłuższy, Love i Margot Gurian. Thank you. najbardziej muzycznie szalony i najbardziej złożony fragment albumu Take a Picture, który składa się poza tym z króciutkich 2,5-minutowych piosenek. Ten utwór nosił tytuł Love. To właściwie to, co wiemy dziś o Margot Gurian, wiemy znacznie więcej. To jest cały ten przewrót, jaki się dokonał na rynku muzycznym, bo oczywiście to, co było wtedy jej słabą stroną, dziś mogłoby być atutem. Takie wokalistki jak Billie Eilish chociażby, czy nawet z bliższych, jeśli chodzi o rejony muzyczne, Margot Gurian, artystek tak jak Cat Power, nie popisują się jakimiś wyjątkową barwą głosu, wyjątkowymi umiejętnościami wokalnymi. To jest bardzo często śpiewanie oszczędne, śpiewanie też eksponujące nawet pewne niedociągnięcia czasami. Więc dziś tego słucha się zupełnie inaczej. Wtedy, w latach 50. i 60. Margot Gurian pracowała w ten sposób, że dużą część z tych piosenek, jak już sygnalizowałem, wykonywali inni. Wykonywała je Astrud Gilberto, wykonywała je Miriam Makeba, śpiewała je wybitna jazzowa wokalistka Carmen McRae i wreszcie Harry Belafonte. I teraz tych jazzowych wokalistów, którzy sięgali po repertuar Margot Gurian, było jeszcze więcej. I teraz proponuję taki krótki przegląd, jeśli chodzi o to, co krążyło w radiu amerykańskim szczególnie w latach 60. Najpierw Harry Belafonte i I'm on my way to Saturday, a później Carmen McRae i Don't Go Away, właśnie utwór notabene, który trafił w tym samym roku na płytę Take a Picture. I'm on my way to Saturday, and I wish you'd come along with me. I'm on my way to Mary B, and I feel like having company. And so I'm on my way to Saturday, and I wish you'd come along with me. I'm on my way to Saturday, where the cherry wine is flowing free. I'm on my way to moonlit skies, and I think I'll stop at paradise. Because I'm on my way to Saturday, and I wish you'd come along with me. Today's only Monday, and my worries grow and grow. But soon comes the one day when I'll tell them where to go. I'm on my way to Saturday, and I wish you'd come along with me. I'm on my way to share a kiss with a girl who's interested in this. And so I'm on my way to Saturday, and I wish you'd come along and see how happy we can be. Yep. I'm on my way to Saturday, where I dream I really ought to be. I'm on my way to steal the heart of the girl who's tearing mine apart. Because I'm on my way to Saturday, and I wish you'd come along with me. Today's only Tuesday, with the hours dragging on. But soon it's no shoes day, and my cares and woes are gone. I'm on my way to Saturday, where the evening is a melody. I'm on my way to sing a song to the girl who cares to come along. And so I'm on my way to Saturday, and I wish you'd come along and see how happy we can be. Lordy, lordy, how happy we can be. In the carnival, how happy we can be. Don't go away, Now that you walked into my life and brought me sunshine. Don't go away. Now that you opened up my door and gave me flowers. Don't go away. Now that you painted a smile on a face that knew how to cry. Don't go away. Now that you showed me a way that I don't have to say goodbye. Don't go away. Now that you walked into my life and gave me good times. Don't go away. Now that you opened up my door and brought me true love. Don't go away. How could I live without you after you made me need you now? Don't go away. Now that you walked into my life and gave me good things. Don't go away. Now that you opened up my door and brought me true. Carla McRae, a wcześniej Harry Belafonte i dwa utwory Margot Gurian w wersjach, które w latach 60. Należały do popularnych, no a przynajmniej na pewno przebijały popularnością to, co Margot Gurian zrobiła na swojej płycie. Teraz drugi, poza wznowieniami i właściwy powód do tego, żeby się zajmować Margot Gurian, właściwie zrobić sobie taką powtórkę przed jesienią. Bo jesień będzie bardzo gorąca. 8 listopada ukaże się kompilacyjny album Like Someone I Know, A Celebration of Margot Gurian. Płytę wyda wytwórnia Sub Pop i to będzie podróż przez utwory znane z albumu Take a Picture, tyle że w wersjach zupełnie nowych i w wersjach młodych wykonawców. Myślę, że no, z potencjałem takim, żeby zbliżyć tę twórczość młodszej publiczności nawet bardziej niż te filmiki na TikToku. Między innymi pojawią się tam formacja Pearl and the Oysters, pojawi się Kate Bollinger, pojawi się Clyro i dwie piosenki już znamy. To jest nowa wersja, to będzie powtórka z tego, czego zaczynaliśmy tę godzinę. Nowa wersja piosenki Sunday Morning, wykonywana przez kanadyjski zespół Tops tym razem, oraz utwór Someone I Know w wykonaniu Empress Of, czyli wokalistki amerykańskiej Lori Rodriguez. Thank you. was thinking of leaving. There was no one around here I wanted to know. Then I saw someone who happened to remind me of being in love a long time ago. I know and you know that we've never met before tonight. Why then should I feel so right about being in your arms? Someone I Know w wersji Impress Off, no to może zrobić jakieś wrażenie na listach przebojów współczesnych. A wcześniej formacja z Kanady Tops w nowej wersji utworu Sunday Morning. Obie piosenki oryginalnie z albumu Take a Picture, więc jak się tak sumuje to wszystko, co się na tej płycie wydarzyło, to naprawdę okazuje się, że to jest potężna dawka materiału do późniejszych coverów, więc zdaje się, że całkiem niezłe kompozycje udało się Margot Gurian zebrać na tym albumie. A te dwie nowe wersje znajdą się na płycie Like Someone I Know, A Celebration of Margot Gurian, która ukaże się dopiero 8 listopada w całości. Wytwórnia Sub Pop, tak utwór po utworze ujawnia. Myślę, że jeszcze coś się przed listopadem nowego z tej płyty pojawi. No i o Margot Gurian będzie się mówić więcej i więcej. Tak jak opowiadałem, wracała ta opowieść głównie w kontekstach kolekcjonerskich, kiedy pojawiały się kolejne reedycje, kiedy wracał album Take a Picture. No i kiedy trochę redefiniowano spojrzenie na pop i zaczęto szukać takich przeoczonych brylantów, które mogłyby pozwolić inaczej spojrzeć na lata 60. Margot Gurian, dorastająca w Nowym Jorku, zdradźmy jakby korzenie tego nazwiska, to są przodkowie oczywiście ze wschodniej części Europy. To jest babka Berta, która pochodziła z Rosji, była Żydówką, imigrantką, przyjechała do Nowego Jorku przed wojną. To z kolei matka Margot była radiologiem. Natomiast ojciec siedział w domu i wychowywał córkę i grał jej na fortepianie różne standardy, wczesne standardy jazzowe, jakieś utwory musicalowe, i to ją kształtowało w tych pierwszych latach, jeszcze przed zajęciami w szkole muzycznej. No a później ta kariera też miała wymiar po próbach odniesienia sukcesu solowego. Taki nieco bardziej domowy. I o Margot Gurian było do końca jej życia w 2021 roku raczej cicho. To teraz powiedziałbym, że jest paradoksalnie nieco głośniej, bo rodzina, spadkobiercy dbają o to, żeby ta spuścizna była dostępna, żeby opowieść o niej była słyszana. I stąd to wszystko, co się dzieje w tym roku wokół tej tej amerykańskiej kompozytorki, pianistki, no i wokalistki również. Jeszcze jako wokalistkę ją usłyszymy w dwóch utworach. Najpierw będzie oryginalna wersja tego utworu, który wybrzmiał przed momentem, czyli Someone I Know. Tam jest wpleciony cytat, co już było słychać zresztą, z Jesus bleibt meine Freude, fragmentu kantaty Bacha. A następnie, zresztą Bach pojawiał się wielokrotnie w utworach Margot Gurian, cytowany. Był jakąś jedną z jej kolejnych fascynacji, poza Beach Boysami, Beatlesami i jazzem. A później utwór, jeden z najpóźniejszych z kolei, skomponowany w roku 1936, ale nagrany już przez Margot Gurian w XXI wieku, czyli mamy do czynienia już ze starszą panią, która wraca do swojego repertuaru i gdzieś tam w demówkowym charakterze pozostawia jeszcze nową wersję utworu Goodbye July. I was thinking of leaving. There was no one around here I wanted to know. Then I saw someone who happened to remind me of being in love a long time ago. I know and you know that we never met before tonight. Stolen your heart away. Next time. Margo Gurian z późnych lat swojej twórczości to nagranie, ale piosenka z roku 1966 słychać, że już The Beach Boys miała w swojej płytotece artystka. No to skoro było już goodbye, to bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Jakubik tę audycję zrealizował, Bartek Kaciński ją przygotował i prowadził. Za tydzień wracamy już w duecie z Jackiem Hawrylukiem, więc zwyczajowo będziemy w HCH w kolejnym wydaniu. A na zakończenie dziś jeszcze raz Margo Gurian i z początków kariery The Morning After. And now it's the morning after. Where's the laughter of the night before? Where are the moonbeams that woke up my daydreams? And where is the man I adore? And now that today's tomorrow, where's the sorrow that I have in store? I can't feel a thing as I laugh through my tears and dream of the night before. Thank you.